بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنما كان قول المؤمنين. بے شک ایمان والوں کی بات یہ ہے جس وقت کہ ان کو بلایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان, تو ان کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا وأطعنا, ہم نے سن لی ہے بات اور ہم اطاعت کرتے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے اور بچتا رہے گا اس کی لافرمانی سے, بس یہی لوگ ہیں فائز المرام ہونے والے. اور قسمیں اٹھائی ان لوگوں نے پختہ قسمیں کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو ضرور یہ باہر نکلیں گے. آپ کہہ دیجئے قسمیں نہ اٹھاؤ, اطاعت معروفہ دستور کے مطابق اطاعت مطلوب ہے, بے شک اللہ تعالی خبر رکھتا ہے ان باتوں کی جو تم عمل میں لاتے ہو. آپ کہہ دیجئے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی, پس اگر تم نے روگردانی کی تو بے شک اس رسول کے ذمے وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور تمہاری اوپر وہ ہے جو تم پر بوجھ رکھا گیا ہے, اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے, اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر کھول کر پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید, عقلی دلائل توحید بیان کرنے کے بعد منافقوں کی مذمت بیان کی کہ منافق قسم کے لوگ جب ان کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ اعراض کرتے ہیں, اور اگر ان کو یقین ہو کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو پھر بڑی اطاعت کے انداز میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے اس ذہنیت کی سخت مذمت بیان فرمائی کہ ان تین باتوں میں سے ایک نہ ایک بات ضرور ہوگی, یا تو ان کے دلوں میں منافقت ہوگی یا شک ہوگا, یا ان کو یہ تصور ہوگا کہ ہم نے اگر اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا تو ہم پر بے انصافی ہوگی. سو جس کا یہ اعتقاد ہو وہ ظالم ہے. دل کے اندر اگر نفاق ہے تو یہ بھی مہلک ہے. اگر اللہ تعالی کی توحید یا نبی کی رسالت یا دین حق کی کسی بات کے بارے میں کوئی تردد ہو تو یہ بھی نفاق ہے اور یہ بھی مہلک بات ہے. اور کوئی یہ تصور کرے کہ میں نے اگر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی بات کو مان لیا تو میرے ساتھ بے انصافی ہوگی, تو یہ شخص بھی بڑا ظالم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. یہ سب مہلک باتیں ہیں. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا جو کردار ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے ان آیتوں کے اندر. آگے پھر منافقوں کی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد دوسرا اجتماعی نظام کے بارے میں ارشاد فرمایا. فرمایا بے شک ایمان والوں کی بات تو یہ ہے جب ان کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، کسی قسم کا بھی کوئی تنازع ہو یا جھگڑا ہو یا کوئی اختلاف ہو، جب دعوت دی جائے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ کرا لو، تو ان کو ذرا بھی تردد نہیں ہوتا، بلکہ ان کی بات یہ ہوتی ہے سمے نہ واتانا، ہم نے بات سنی ہے اور ہم اس کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار ہیں. سمے نہ واتانا جو اللہ کے نبیوں کا شیوا رہا ہے، پھر کامل الایمان لوگوں کا جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا، چاہے ہمیں نقصان ہو کچھ بھی ہو، ہم ہر حالت میں اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کے لیے تیار. بات ہم نے سن لی، بعض تو سنتے بھی نہیں تھے، بعض سن کر اس کو رد کر دیتے تھے. بنی اسرائیل کا شیوا یہ تھا، سمینا و آسینا، بات تو سن لیا ہے لیکن کریں گے نہیں، کریں گے وہی بات جو ہمارے دل میں آئے گی. یہ بھی بات غلط ہے. ایمان والوں کی بات تو یہی ہے سمینا و آتانا، ہم نے بات سن لی ہے اور ہم ہر وقت آمادہ ہیں اطاعت کرنے کے لیے. بس فرمایا جن لوگوں کی بات یہ ہوگی اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں. کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی جن کا یہ نظریہ ہے اور جن کا یہ خیال ہے. یہ سچے مسلمان کا کام ہے، اور اس کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی طرف جب دعوت دی جائے، بظاہر اس کا کوئی نفع ہو یا نقصان ہو، ذرا بھی توقف نہ کیا جائے اس کے اندر. فوراً سمینا واتانا، سمم وطا. تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا حقیقت میں بھلائی اور فلاح اسی کے حصے میں آئے گی، کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی جس کا یہ قول ہوگا، جس کا یہ تصور ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی طور پر ایک بات بیان فرمائی ہے اس آیت کے اندر، اور وہ چار باتیں ہیں. من یطع اللہ، جس نے اللہ کا حکم مانا، ورسولہ اللہ کے رسول کا حکم مانا، اور یخش اللہ وہ ڈرتا رہا اللہ سے، ویتقی اور وہ بچتا رہا اس کی نافرمانی سے. فرمایا فائز المرام ہونا انہی لوگوں کے حصے میں آئے گا. یہ چار باتیں جن لوگوں نے کر لی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور خشیت اور تقوی اختیار کر لیا، سو یہی لوگ فائز المرام ہیں. یہ چار باتیں اللہ نے بیان فرمائی. اللہ تعالی کی اطاعت، خدا کی وحدانیت کو ماننا اور ایمان لانا، یہ تو سب سے بنیادی اور اولین فرض ہے تمام انسانوں کا. خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اس کی ذات و صفات کو تسلیم کرنا، منزہ ماننا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اور پھر اس کے حکم کی تعمیل کرنا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اور منعم ہے اور محسن ہے. سو خالق، مالک، محسن اور معبود برحق کی بات کو جو نہیں مانے گا وہ ناکام رہے گا، ہمیشہ مردود رہے گا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے، اللہ تعالی کی اطاعت بحیثیت مالک ہونے کے فرض ہے مطلقاً ہر حال میں، اور رسول کی اطاعت بحیثیت رسالت کے فرض ہے، نبی کی اطاعت رسول ہونے کی حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ خدا کا حکم، خدا کا پیغام، خدا کا دین اور شریعت نبی لوگوں کے سامنے پیش کرتا. نبی کا من ہے یہ اللہ تعالی کی جانب سے لے کر مخلوق کے سامنے پیش کرنا. تو نبی کی اطاعت بحیثیت رسالت کے فرض ہے اور مطلقاً فرض ہے. حضور کا فرمان ہے خوشی ہو یا ناخوشی ہو اطاعت کرو. اور دو باتیں تو یہ ہیں, یہ بنیادی باتیں ہیں, اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت, اور تیسری بات ہے اللہ کا خوف خشیت, یہ بھی ہونی چاہیے. اور چوتھی بات تقویٰ ہے. خشیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, خشوع اور اخبات دل سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ تمام نبیوں کی تعلیم میں یہ بنیادی خصلت ہے, جیسا کہ طہارت. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کی شریعت میں یہ چار باتیں چار خصلتیں اٹل رہی ہیں, ہمارے دین میں بھی ہر ایک شخص کو طہارت حاصل کرنی ضروری ہے. طہارت ظاہر باطن کی, عقیدے فکر کی, خیالات کی, لباس کی, خوراک کی, یعنی بدن کی, ظاہری اور باطنی طہارت, یہ بنیادی اصول ہے. ہر نبی کی تعلیم میں یہ بات رہی ہے, کسی نبی کے دین میں یہ بات منسوخ نہیں ہوئی. طہارت حاصل کرنا اور اس کے بعد اخبات. ان الذین آمنوا واخبتوا الی ربہم, جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے, خشوع, اس کو خشوع بھی کہتے ہیں, خضوع بھی کہتے ہیں, خاضعین, خاشعین اور مخبتین, اخبات. یہ اخبات اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی کا خیال کرنا اور اللہ کی عظمت کا خیال کرنا, یہ بنیادی صفت ہے. اور اس کا تعلق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ضروری ہے ہر حالت کے اندر. وربک فکبر, رب کی بڑائی بیان کرو ہر حالت کے اندر, دوسری صفت یہ ہے. اور تیسری صفت ہے سماحت. سماحت کا معنی ہے حقیر اور خصیص چیزوں سے بچنا, حرص, طمع, لالچ, خود غرضی, کمینی باتوں سے بچنا, یہ بھی ضروری ہے, یہ بنیادی صفت. اور چوتھی صفت ہے عدالت, یعنی عدل و انصاف کرنا, ظلم اور جور سے بچنا. یہ چار بنیادی صفتیں ہیں, ان میں یہ خشوع بھی ہے یعنی اخبات بھی ہے, اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. اور تقوی, تقوی بھی دل سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کا مظہر ظاہر میں ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کیا ہے, محافظت بر حدود شرع, اس شریعت کے حدود کی حفاظت کا نام تقوی. جو حدود اللہ نے مقرر کیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے یہ متقی ہے آدمی. تقوی کا تو یہی معنی ہے شرک سے بچنا, کفر سے بچنا, نفاق سے بچنا, معاصی سے بچنا, کبائر سے بچنا, صغائر سے بچنا, یہ بچاؤ والی بات تقوی کے اندر پائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ شریعت کے جتنے حدود ہیں ان کو قائم رکھنے کا نام ہی تقوی ہے. تو فرمایا جس کے اندر یہ چار باتیں ہوگی وہ حقیقت میں فائز المرام ہوگا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دیکھا کہ ایک روم کا, یعنی عربی نہیں تھا رومی تھا, رومی ایک دہقان, جو کسان ہوتے ہیں زمیندار ہوتے ہیں ان کی وضع قطع خاص ہوتی تھی اس زمانے میں, آج کل بھی ہوتی ہے. جو ایک دہقان, رومی دہقان کھڑا ہے حضرت عمر کے پاس اور کہہ رہا ہے انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے, تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں. رومی تو عیسائی ہوتے تھے اور مشرک تھے, لیکن اس نے یہ اقرار کیا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ وان محمد رسول اللہ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ایمان تم نے قبول کیا, اس کی کوئی وجہ کوئی سبب بتلاؤ, کیا سبب تھا, کیا چیز تمہارے لیے داعیہ بنی ایمان لانے کا اور قبول کرنے کا. وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے پہلی کتابیں پڑھی ہیں, تورات زبور انجیل اور نبیوں کے بہت سے صحیفے, ان کا میں علم جانتا ہوں. تو ہمارے ہاں ایک مسلمان قیدی تھا جیل خانے میں, تو وہ مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھتا تھا. تو جب میں نے اس آیت کے اندر غور کیا تو مجھے بہت میری طبیعت پر اثر ہوا کہ وہ اتنی جامع آیت ہے کہ تمام سابقہ کتابوں کا اور تمام نبیوں کی تعلیم کا لب لباب اس کے اندر موجود ہے. تو جب میں نے وہ آیت پر غور کیا تو میرے دل نے یقین کیا کہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے, تو اس واسطے میں ایمان قبول کر لیا. اور وہ آیت یہی ہے, مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ایک سطر ہے یہ, لیکن اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب موجود ہے ایک آیت کے اندر. اس لیے کہ اس شخص نے کہا کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے من یطع اللہ, تمام فرائض اس کے اندر آ گئے. وہ اللہ نے جو جو چیز بھی فرض کیا اس کو مان لیا, اور رسول کی اطاعت میں وَرَسُولَهُ جب کہا تو تمام سنت اس کے اندر آ گئی, اللہ کے نبی کی تمام سنت وَرَسُولَهُ کے لفظ میں آ گئی. وَيَخْشَ اللَّهُ, اللہ کا خوف اور خشیت تمام گزری ہوئی عمر پر محیط ہے. بھائی ابتدا سے لے کر آج سے لے کر ہماری زندگی کی ابتدا تک جو کوتاہیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں اس کے تدارک کا موقع موجود ہے. انسان توبہ کر لے, حقوق ادا کر لے, یہ خدا کی خشیت کے تحت آ جائے گی سب کام. اور آئندہ جو باقی ماندہ عمر ہے وہ یب تک ہے, وہ تقوی کی مد میں آئے گی, محتاط ہو کر رہے شرک کفر بدعت نفاق اور معاصی اور مشتبہ چیزوں سے بچتا رہے محتاط رہے. تو آئندہ کی زندگی ہے. تو بتلاؤ اس آیت کے اندر تمام لب لباب آ گیا آسمانی کتابوں, یا دیا کہ فرائض ہوں گے یا سنت ہوگی نبیوں کی تعلیم میں, یا گزشتہ زندگی کا تدارک ہوگا یا آئندہ کی زندگی کا لایا ہوگا. ساری آسمانی کتابوں کا قرآن میں اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جامع معنی. اگر ایک ہی آیت کو انسان لے لے اور اس پر عمل کر لے بیڑا پار ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا انسان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ بے شک یہ بات ٹھیک ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوتی تو جوامع الکلم, اللہ نے مجھ کو جامع کلام دیا. خدا کا کلام تو ہے ہی جامع, یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک بھی ایسا جامع ہے کہ بعض اوقات چھوٹے سے جملے میں ایک جہان من آباد ہوتا ہے, اتنا حاوی ہوتا ہے. حضور کا کلام مبارک بھی الدین والنصیحہ, دین تو خیرخائی کا نام ہے, انما الاعمال بالنیات, کوئی اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. یہ اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کلمات, یہ بڑی وسیع تعلیم پر مبنی ہے. حضور کو جوامع الکلمات عطا کیے گی. تو اس آیت کے اندر اتنی جامع تعلیم موجود ہے کہ انسانی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی. کیونکہ انسان کی زندگی میں یا تو فرائض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے یا سنن کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے یا گزشتہ زندگی کا انسان کو فکر ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا یا آئندہ زندگی کا لائحہ ہوتا ہے اس کے سامنے. سو یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی. اور فرمایا ایسے لوگ فائز المرام ہوں گے. یہ تھا ایمان والوں کا کردار. ایمان والے اللہ اور رسول کی بات کو سن کر شک نہیں کرتے, تردد نہیں کرتے, ہچکچاتے نہیں, گریز نہیں کرتے, رکتے نہیں, کہتے ہیں سمے نہ واتانا. سو اللہ تعالی کے نزدیک فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں, کیونکہ قانون فلاح یہی ہے, اللہ کی فرما برداری, رسول کی فرما برداری اور خدا کا خوف اور تقوی اختیار کرنا. تو فائز المرام ہونے کا پروگرام یہی ہے. اور پھر اللہ تعالی نے منافقین کی طرف اشارتاً فرمایا کہ ان لوگوں نے قسمیں اٹھائی, پختہ قسمیں, کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ ضرور نکلیں گے. ضرور نکلنے کا مطلب ہے کبھی جہاد میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی اپنے اشتغال سے باہر نکلنا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ نکلنا بھی ایک بڑا عظیم مقصد ہے اور جہاد ہے. جہاد کے لیے جانا پڑتا ہے, حصول علم کے لیے جانا فرض ہوتا ہے, دشمن سے مقابلے کے لیے بھی جانا فرض ہوتا ہے, تبلیغ کے لیے نکلنا بھی ایک عظیم مقصد ہے, اور اصلاح کی خاطر نکلنا یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اب تبلیغ کے لیے نکلنا, جو لوگ جاتے ہیں, یہ بڑی قربانی ہے, عظیم قربانی, کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی اور یہ بڑا پروگرام ہے. خدا تعالی کا فرمان ہدینا ہن نجدین, انسان کو ہم نے دو اونچی باتوں کی ہدایت دی ہے. اونچے ٹیلے, اونچے ٹیلے, خیر اور شر کا ٹیلا ہم نے بتا دیا اس کو. اور پروگرام کے اعتبار سے دو ہی پروگرام ہیں دنیا میں, یا تو اصلاح نفس ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جائے, تبلیغ میں یہ بات بھی مقصود ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ جو آدمی جاتا ہے اس کو یہ بات بھی مد نظر ہو کہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہم مسلم بن جائیں, ہماری ذات اور ہماری شخصیت, ہمارا وجود یہ اصلاح پذیر ہو جائے. اور اصلاح پذیر تو انہیں باتوں سے ہوگا, اللہ رسول کی اطاعت اس میں آ جائے گی, تقوی آ جائے گا, خشیت آ جائے گی, تو وہ اصلاح پذیر. اور دوسرا پروگرام ہے اصلاح عالم, تمام عالم کی اصلاح, جو اپنی اصلاح کی فکر بھی ہے, دوسروں کی اصلاح. تبلیغ میں یہی چیز ہے, حضور جانے کا یہی تو مقصد ہے. اور انحطاط بہت واقعہ ہو گیا ہے ہماری مسلمان قوم, ورنہ یہ جماعتیں جو آج یہ مسلمانوں کے پاس جاتی ہیں, ان کو غیر مسلموں کے پاس جانا چاہیے تھا, لیکن مسلمان انحطاط میں اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ اب ان کے پاس جا کر خوش آمد کرنی پڑتی ہے. خدا کے لیے اپنے دین کو سمجھو, بنیادی دین کی بنیادی باتوں سے بھی غافل ہے, بالکل پتہ نہیں, اپنے مشن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں, خدا نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے اور کیوں بھیجا ہے دنیا کے اندر. آج مسلمان کو توجہ دلانی پڑتی ہے اور خوش آمد کرنی پڑتی ہے. خدا کے لیے اپنے مقام کو سمجھو, اپنے مقام پر جب پہنچو گے تب تمہارا بھلا ہوگا, تب کام ہوگا, بات نہیں بنتی. یہی دنیا میں یہ جاتے غیر مسلموں کے پاس, مسلمان تو سارے ایسے ہوتے, یہ وہ کریکٹ ہوتے, ٹھیک ہوتے, فٹ ہوتے اپنے مقام پر, تو غیر مسلموں کے لیے دائیہ ہوتا. حتیٰ کہ غیر مسلم بعض تو یہ کہتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں, تو بعض اس لیے کہ خدا کو موقع دے دیتا ہے کہ جاپان کے ایک پروفیسر نے اسلام قبول کیا, تو اس نے یہاں انٹرویو دیا تھا, یہاں یوب کے زمانے میں راول پنڈی آیا تھا, اس سے پوچھا کیسے مسلمان ہوئے. اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر تو مسلمان نہیں ہوا, یاد رکھ, اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ مجھے قرآن کریم میرے ہاتھ لگ گیا، کسی نے مجھے قرآن دیا اور میں نے اس کو پڑھا تو میں بے چین ہو گیا. پھر میں مصر میں چل کر دو سال رہ کر کچھ تعلیم حاصل کی تو اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس نے کہا مسلمانوں کو دیکھ کر کے مسلمان نہیں ہوا، مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں، بے حد خراب ہیں مسلمانوں کے حالات، نہ ذہن اپنا، نہ فکر اپنی، اور نہ ایمان کی بات کی طرف توجہ، نہ دین کی بات کی طرف توجہ. کافروں سے زیادہ بدترین حالات ہیں مسلمانوں کے، اخلاق بالکل مفقود ہے، غلام ہیں یا نیم غلام ہیں مسلمان دنیا میں، کوئی پوزیشن نہیں ہے مسلمان کی دنیا میں. تو یہ لوگ جو تبلیغ کے لیے، یہ بھی ایک عظیم مقصد مسلمان کو توجہ دلانی، اللہ کے لیے اپنے مقام کو پہچان، تم کیا تھے اور کدھر جا رہے ہو. اور جہاد میں ضرور پڑتی ہے، وہ بھی فرض ہوتا ہے جانا، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی صبر اختیار کرنا، یہ مقدس سفر، تبلیغ کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، اصلاح کے لیے سفر ہو، تعلیم کے لیے سفر ہو، یہ سب مقدس سفر ہے. یا منافق قسم کے لوگوں سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ضرور کریں گے، لیکن کرتے نہیں ہیں حقیقت میں. اللہ نے فرمایا قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعتم معروفہ، دستور کے مطابق اطاعت مطلوب ہے، جو بات کر کہتے ہو کرو، اس پر عمل کر کے دکھاؤ، معروف طریقے کے مطابق، جو شریعت کا معروف طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرو گے تو اعتبار ہوگا، عمل نہیں کرو گے تو کوئی اعتبار نہیں ہے. زبان سے کہہ دیا، 100 دفعہ کہہ دیا کہ جائیں گے، لیکن عمل ایک مرتبہ بھی نہ کیا، اس کا کچھ اعتبار نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، خدا تعالیٰ تو خبر رکھتا ہے جن باتوں کو تم عمل میں لاتے ہو، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. پھر فرمایا یاد رکھو کامیابی کا گر یہی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے لوگو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ اور رسول کے حکم سے تو رسول کے ذمے تو وہی ذمہ داری ہے جو ڈالی گئی. رسول کا کام تو ہے دین کو پہنچا دینا، لوگوں تک پہنچا دینا اس کا کام ہے، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا رسول کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مشیت میں ہے. جو بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے اس سے اس بوجھ کے بارے میں بات پرس ہوگی. بلغ ما انزل الیک وبلغوا عنی ولو آیۃ، امت کو یہ حکم ہے دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی رسول کا کام ہے اس دین کو آگے پہنچا دینا، اس کی ذمہ داری وہ ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، تمہارے اوپر قبول کرنا اور امتثال ہے، ماننا، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے مانا یا نہیں. اللہ کے رسول نے دعوت دی، پہنچایا خدا کا پیغام، تم نے مانا یا نہیں مانا. فرمایا ان تطیعوا تهتدوا، اے لوگو یاد رکھو اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے اگر اس کی اطاعت کرو گے، اس کی بات کو مانو گے، اگر اس کی بات کو نہیں مانو گے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، محروم رہو گے ہمیشہ، شقی اور بدبخت بن کر جہنم میں جاؤ گے اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے. اسی لیے بزرگان دین کا یہ قول ہے، یہ روح المعانی والے اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں بیان کیا کہ ابو عثمان ایک بزرگ گزرے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی من امر سنت علی نفسی قولا و فعلا، جس شخص نے سنت کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا، بات میں بھی عمل میں بھی، اس کی زبان سے ہمیشہ حکمت کی باتیں نکلیں گی. اور جس شخص نے امر الحوا، خواہشات کو اپنے اوپر امیر بنا لیا، نطق بالبدعہ، اس کی زبان سے ہمیشہ بدعت کی باتیں نکلتی رہیں، کیونکہ سنت کو اس نے اپنے اوپر حاکم نہیں بنایا بلکہ خواہشات کو حاکم بنایا. اور فرمایا کیونکہ اللہ کا یہ فرمان موجود ہے ان تطیعوا تهتدوا، غیر رسول کی بات کو اگر مان لو گے ہدایت پا جاؤ گے، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے، قول عمل میں، ظاہر باطن میں، تو یہ فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اگر تم روگردانی کرو گے بے شک اس کے اوپر وہ ہے جو بوجھ ڈالا گیا ہے، یعنی تبلیغ کا اور پہنچانے کا، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے کہ تم اسے قبول کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور اگر اس کی اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی، اس کا کہا مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور یاد رکھو ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے، باقی بات اس کے ذمے نہیں ہے، باقی بات تمہارے ذمے ہے. تمہارا فرض ہے کہ تم قبول کرو، اس کے مطابق عمل کرو تاکہ فلاح حاصل ہو اور فائز المرام بن جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتیوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا موجدین فی الارض وماواہم النار ولبئس المصیر. وعلی اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو خلافت بخشے گا زمین میں جیسا کہ اس نے خلافت بخشی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور ضرور اللہ تعالیٰ جمع دے گا ان کے لیے اس ان کے دین کو، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ضرور تبدیل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن کی حالت کو خوف کے بعد. یا بدوننی، یہ صرف میری عبادت کریں گے اور نہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو، اور جس نے نہ شکر گزاری کی کفر کیا اس کے بعد، بس یہی لوگ ہیں نافرمان. اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور البتہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی. پہلے اللہ تعالی نے منافق قسم کے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جب اللہ اور رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے معاملات یا تنازعات یا جھگڑے یا اختلاف کا فیصلہ کیا جائے تو وہ اعراض کرتے ہیں. اگر اپنا ذاتی مقصد حل ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بہت ہی ظالم قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ یا ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کا یہ تصور ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے دین اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرایا، خدا اور رسول کی طرف رجوع کیا تو وہ ہم پر زیادتی کریں گے. تو ایسا خیال رکھنے والے لوگ ظالم ہیں. دوسری طرف ایمان والوں کی بات کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے تو فوراً کہتے ہیں کہ سمے نہ واتا نہ، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے ہر حالت میں حاضر ہیں. سو فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں. فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خدا کی خشیت ہوگی اور اس کے اندر تقویٰ ہوگا سو ایسے لوگ ہمیشہ مراد کو پہنچنے والے ہوں گے اور فائز المرام ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بعد ایمان والوں کا کردار بیان کیا, پھر درمیان میں پھر منافقین کا رد کیا کہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کے حکم کے مطابق نکلیں گے جدھر بھی آپ فرمائیں گے, جس مقصد کے لیے آپ حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں, دستور کے مطابق اطاعت مطلوب ہے, خدا تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, یہ مقصود ہے. روگردانی کرو گے تو اللہ کے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, حساب تو اللہ نے لینا ہے اور تمہارے اوپر وہ ذمہ داری ہے جو ڈالی گئی ہے, یعنی کہ قبول کرنا اور اطاعت کرنی اور ایمان لانا, امتثال امر کرنا, یہ تمہارا فریضہ ہے. اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے, رسول کے ذمہ تو کھول کر پہنچا دینا ہی ہے بس. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا حال بیان فرمایا, منافقین کی مذمت کی. اب آگے ایمان والوں سے وعدہ اور وعید کا ذکر ہے. اللہ نے ایمان والوں سے انعام دینے کا وعدہ کیا اور بصورت ناشکر گزاری وعید فرمائی ہے. یہ مومن اور منافقوں کا حال بیان ہوا, اب ایمان والوں کو انعام اور اکرام اور ناشکر گزاری کی صورت میں, کفران نعمت کی صورت میں وعید سنائی گئی. یہ وعدہ بڑی نعمت کا اللہ نے کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے. یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ تقریباً سن 6 ہجری کے قریب, 5 یا 6 ہجری کا زمانہ تھا, ہجرت کے بعد 5 یا 6 سال گزرے تھے کہ یہ سورت نور نازل ہوئی ہے. غزوہ بنی مصطلق 5-6 ہجری میں ہوا تھا. جس سفر میں یہ واقعہ افق کا پیش آیا تھا تو اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد 5-6 سال گزر چکے تھے, اس دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. تو اس وقت تک جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان سے وعدہ کیا گیا. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے, یہ منکم کا خطاب ہے, اور جنہوں نے اچھے کام کیے. تو وعدہ کیا فرمایا ہے؟ وعدہ دو چیزوں کا فرمایا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو خلافت بخشے گا زمین میں. خلافت اور حکومت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگ. اس صورت کے نزول تک جو لوگ ایمان لا چکے تھے, یہ منکم کا لفظ بھی موجود ہے. اور دوسری بڑی نعمت, لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, دوسری یہ نعمت. اور تیسری آگے یہ امن. تین انعامات ہیں یہ جو جن کا وعدہ اللہ نے فرمایا, اور یہ تینوں کے تینوں اللہ نے وعدے پورے فرمائے اور اس کو مشروط فرمایا. آگے یہ وعدہ اس وقت تک ہوگا جب اس شرط کو پورا کرتے رہیں گے لوگ. جب اس شرط کو وہ پورا نہیں کریں گے پھر وہ بات نہیں حاصل جائے گی. یہ بھی ساتھ فرمایا, شرط بھی لگائی, یا بدوننی لا یشرکون بھی چاہیے. اس شرط کے ساتھ کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کریں اور خدا کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں, اس شرط پر جب تک پابند رہیں گے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں, تو تین باتیں اللہ نے بطور انعام کے لیے, ایک تو خلافت زمین میں, اور دوسرا دین, جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اس کو پختہ کر دینا اور جما دینا زمین میں تاکہ اس کو کوئی مٹا نہ سکے, اور تیسرا انعام امن کی حالت, امن دینا خوف کے بعد, کیونکہ اس وقت تک بھی شدید خوف تھا جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے, ایماندار ہر وقت خوف میں رہتے تھے اس لیے کہ مٹھی بھر لوگ تھے اور ساری دنیا مخالف تھی, دشمن بہت تھے, ہر وقت خطرہ رہتا تھا, جیسا کہ سورہ نساء کے اندر اور دوسری صورتوں کے اندر موجود ہے, ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے مسلمان, نماز کے اندر بھی ہتھیار بند ہیں, اور دس مرتبہ اس دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ الخوف ادا فرمائی, خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا خاص طریقہ ہے, وہ دس مرتبہ اس کا موقع ملا تھا, تو ہر وقت خوف خوف ہی خوف تھا اور دہشت تھی, اور مشرکوں کا شر تھا, یہودیوں کا شر تھا, منافقوں کا شر تھا, مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ عناد اور دشمنی رکھتے تھے, قبیلہ مضر کے کافر بہت زیادہ شدید تھے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف, سو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امن کی حالت دے گا, بالکل امن ہوگا, کہیں کسی طرف سے بھی وہ خوف نہیں ہوگا کسی, اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یمن سے ایک عورت تنہ تنہا حجاز یا شام تک جائے گی, کوئی بھی اس کو سوائے خدا کے کوئی خوف نہیں ہوگا, اس کو کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی دشمن, کوئی کافر کوئی تعرض نہیں کر سکے گا, ایسا امن ہوگا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ حالت دیکھی, تنہا تنہا غور و سفر کرتی ہوں, ان پر بیٹھ کر جا رہی ہے, کوئی راستے میں خطرہ نہیں, سونے کا زیور اس کے پاس بہت سا ہے, کوئی کہیں سے کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں, زیور اچھالتی ہوئی جا رہی ہے لیکن کسی کو تعرض نہیں, تنہا تنہا اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ نے ایسا امن قائم کر دیا. یہ تین نعمتیں اللہ نے دی لیکن شرط ساتھ لگا کر, جب تک کہ صحیح معنی میں یہ ایمان والے اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے, کسی قسم کا شرک جلی اور خفی کوئی شرک نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے پر صحیح قائم رہیں گے اور نیک اعمال کرتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایک تو خلافت بخشے گا زمین میں, اس طرح جیسا کہ پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت بخشی, بنی اسرائیل کو بخشی, قوم عمالکہ کی جگہ پر اللہ نے ان کو خلافت دی, اور پھر جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو زمین میں خلافت بخشی, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی خلافت بخشے گا. اور دوسرا بڑا انعام جو اللہ کا دین جو اللہ نے تمہارے لیے اور ایمان والوں کے لیے پسند کیا ہے اس کی زمین میں استحکام کر دے گا, اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکے گا, یہ خدا کا بڑا انعام دوسرا جو ایمان والوں سے اللہ نے جس کا وعدہ کیا, یہ تین انعامات اللہ نے اس دن کا وعدہ کیا اور ان سب کو پورا کیا. آمنو منکم وعمل الصالحات, اس وقت تک جو ایمان لا چکے تھے, امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بالکل صاف طور پر بتلا رہی ہے